Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, søndag den 18.3.2018, og vi har med tafsir al-Qur'an at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كان أبغى أسوس الإسلام بها نظفهم تسورة الشورى وبيستعر من إفتاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم حاميم حروف متقطعة بوكستيوا صم أعديل والله سبحانه وتعالى أذفر قريش مديها سبقو hvor Quraysh plejer ikke at opdele de her bogstaver i dele, men Allah subhanahu wa ta'ala opfordrer dem i det. Ayn, sin, qaf. Ayn, sin, qaf. Yderligere er det efterfaldt af de her bogstaver, ligesom hamim. Kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahu al-Aziz al-Hakim. Kadhalika hiermed yuhi inspirerer Allah subhanahu wa ta'ala til dig og Muhammad, ligesom han har inspireret de tidligere profeter. Allah subhanahu wa ta'ala arsala al-anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt samtlige profeter med det samme budskab, at kalde til tawhid, at de skal kalde til tawhid. Og hermed kan man sige, Allah subhanahu wa ta'ala siger til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ligesom han siger til de øvrige. Kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablik. Sådan har Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt, ligesom han er nedsendt på de øvrige profeter. Allahu al-Aziz al-Hakim. Allah subhanahu wa ta'ala al-Aziz al-Hakim. Han bærer izza, og han bærer al-hikma. Al-izza ophøjelse, og al-hikma visdom. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Lahu, han har alt hvad der ligger i himlen og jord. Wa huwa al-aliyyu al-azim. Wa huwa al-aliyyu al-azim. Han har, han er skabt, han ejer, alt tilhører ham, hvad der ligger i himlen og jord. Og han er al-Ali al-Azim. Al-Ali al-Azim. Hvis vi kigger med hensyn til al-Ali al-Ali, og det er en form for ulu, ophøjelse. Al-Azim, magtfuld. Og her, med hensyn at han er magtfuld, bestemmende, afgørende og træffer over for alle sine skabninger. Takadu samawatu yatafattarna min fawqihin. Takad as-samawat. Selve himlen, kan man sige, hvis vi kigger på det, takadu samawat. Man kan sige med hensyn til, hvordan himlen er, takadu samawat. Der er flere ting i det. at selve himlen eller himler, det flere tal, yatafattarn, yatashakkakn, det bliver delt, opdelt, skæret over. Min fawqihin, up fra. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala er højere end dem subhanahu wa ta'ala. Der kom en hadith, som er hos Ahmad al-Tirmidhi, alayhim rahmatullah, hvor hadithen siger, Attatis sama, wa haqqa laha an ta'iq, ma fiha mawdi'a qadam, illa wa fiha malikun raki' au sajid. Attatis sama, at himlen er ved at falde. Det er bare ligesom definition. Eller den er fyldt op. Og den har ret til at være fyldt op. Der er ikke plads til nogle fødder at være der. Det er fordi der er malaika over det hele. Hvor der er nogen der laver ruku' og nogen der laver sujud til Allah subhanahu wa ta'ala. Der er også en anden forklaring af den vers, hvor de siger, at himlen er blevet, eller er ved at blive flækket i dele. Grundet, hvad kuffar og mushrikin har hævdet om Allah, at Allah har taget en partner, en dreng, et barn, eller piger, eller lignende. Og hvorfor har de gjort det? Fordi de troede, eller de tror, at de kan gøre det på den måde, for at være Allah nær. Og Allah subhanahu wa ta'ala, man kan ikke komme nær ham med mindre. Man laver ibadah til ham, som er ren. Og hermed, وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Malaika takker Allah subhanahu wa ta'ala for al. وَيَسْتَغْفِرُونَ. Og de spørger ham om tilgivelse. لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. For folket som er i jorden. Allah har skabt malaika, som laver istighfar for folket på jorden. Ala inna allaha huwa al-ghafur rahim. Kan I ikke se, at Allah subhanahu wa ta'ala bærer de største del af maghfirah, tilgivelse, og de største del af rahmah, barmhjertighed. Der er mange folk, der tror, at Allahs rahma er begrænset. Og de har fejlet. Allahs rahma er aldrig begrænset. Allah har skabt 100 rahma. Og har lagt en rahma blandt os. Og har gemt 99 rahma hos ham. Hvad vi bærer over for hinanden er rahma mellem os, er den ene, som Allah har lagt. Og de 99 er over for sine skabninger, når de kommer til ham, subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Og dem, som har taget andre ham til at være deres alliance, partner, som de tilbyder. Allahu hafidhun alim. Allah hafidhun alim. Allah beskytter deres handlinger, for at så de kan handle i henhold til det. Liujazihim bih. Så de bliver belønnet i henhold til det. والذين اتخذوا من دون الله اولياء والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم. الله skal nok tage sig af den. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل. Du er ikke blevet sendt til, for at du skal bære deres skyld. Og det er ikke dig, der skal komme til at tro, det er dig, der retleder dem. Men du bærer al-balagh, du bærer budskabet, og resten ligger hos Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. هي أي في هنسن تنها بوتل أدباء إن أغابس قرآن سمع بو أغابس سمع أغابس تن أغابس فستولس arabisk, så enhver person, som har forstand på arabisk, kan forstå det. Det er også for at opfordre folk til at lære det her sprog. Sproget, hvis de lærer det, så er der masser af dør, der vil åbne sig. Forståelse af Koran. Forståelse af sunnah. Forståelse af Allahs din. Og de kan ikke studeres på andet sprog, som mange mennesker tror. De kan forklares, men de vil aldrig skabe den nøjagtige forståelse for det. Litundhira, så du advar, hvem? أم القرى أم القرى وديع مكة مكة بلوكالت أم القرى صاروك أدفع مكة بفولكني ومن حولها وآل دم أمخين مكة وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه صاروك أدفع den dag folket samler sig, og det er Yawm al-Qiyamah, dommedag, hvor Allah subhanahu wa ta'ala samler mellem kroppen og sjæle, hvor dit sjæl returneres tilbage til din krop, og din skabelse vender tilbage, som de var ved første gangs opvækst, det vil sige fødsel. فريق في الجنة وفريق في السعير. إن قوبة تبل أنتخي الجنة والله قاس بلندم وفريق في السعير إن قوبة تأهلو والله بشكر أصفال. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. بس الله أنسك så har Allah gjort den til at være en gruppe. Umma wahida, et nation, tænker ens, føler ens, er på hak alle sammen. Men hvorfor? Walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Men Allah subhanahu wa ta'ala antræder dem, som han ønsker ind i hans rahma. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والظالمون الكفار. بفبلكل الظالمون ظلموا أنفسهم. De har dyrket undertrykkelse på sig selv. Og de har dyrket undertrykkelse på samfundet. Gik rundt hvem der skabte det hele, så rendte de rundt og tilbede noget andet. Og de har lavet undertrykkelse på profeterne og undertrykkelse på deres skaber. Derfor Allah siger subhanahu wa ta'ala: وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ. Kuffar, hvad har de? De har ej heller en wali eller en nasir. en som sejrer dem, og en som kan beskytte dem. En som kan løfte, hvad de har behov for. Dem de kalder, de kan ikke engang tage sig af sig selv. Subhanallah. Am ittakhadhu min dunihi awliya. Am ittakhadhu, har disse kuffar taget andre end Allah til at være deres alliance. فالله هو الولي الله سبحانه وتعالى هن اع den som du skal danne alliance med. Det er ham subhanahu wa ta'ala du skal forbinde dig til. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. Og han er dem, eller han er han er som skaber liv. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Og han har magt over alt. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ. Og når I er uenige om noget, har taget noget tvivlsom om noget, فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Dømning skal vendes tilbage til Allah. Hvordan? Når befolkningen er uenige, hvordan de skal være om til Jannah til Nar, der er kun én, der kan svare på det. Det er Allah. Ingen profeterne kan svare på det. Da Allah subhanahu wa ta'ala har lagt, at hans magtfuld er overalt, og bestemmelse over, hvem der er i Jannah, og hvem der er i Nar, tilhører ham alene. Og dem, som prøver at sige, hvem der er i Jannah, og hvem der er i Nar, der kan være nogle induktioner. Hvordan? Hvis der er en, som er død på kufur, han er til Jahannam, ja. Hvis der er en, han død på shirk, han er til Jahannam. Fordi Allah har sagt, dem som dør på det her faser, så er han havnet i Jahannam. Ikke fordi vi siger det. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ. Hvis der er noget, som I er uenige om, فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Dømning er det tilhører Allah. ذلكم الله ربي. Det er Allah, min skaber. توكلت وإليه أنيب. توكلت, jeg satte al tillid til det. Og det var Muhammad s.a.w. sagde, jeg har sat al min tillid til Allah i alt og ingen andre. وفوضت امري في كل شؤوني. Og jeg har tilrettelagt alt hvad jeg gør til at være via ham og ikke andre. وإليه أنيب, til ham vender jeg tilbage. Til ham vender jeg tilbage. Folket tror, at de kan forsvinde fra jordens overklød, fordi at enten er magthaver over den. Du kan godt forsvinde fra mennesker, men du kan aldrig forsvinde fra Allah subhanahu wa ta'ala. Aldrig. Fatir as-samawati wal-ard. Fatir. Khaliqahuma. Det er ham, der har skabt dem. Det er ham, der har skabt dem fra ingenting. Han har skabt himlen, han har skabt jord, han har skabt alt. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Har skabt af jer, ud af Adam, Allah har skabt Hawa, Eva. Wa min al-an'ami azwaja. Fra dyr, så har han skabt flere dele. Hankøn, hunkøn, etc., som lige kan bruge. og så I kan spise det. Yadra'ukum fih. Yadra'ukum fih. Ej. De vil være der i flertal, og de vil gå i vækst. Allah vil skabe de her dyr, så de vokser, fordi vi spiser den. Og væksten af den er som regel ofte mere end hvordan menneskene er, da vi benytter os af den. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Intet ligner ham. Han er alt hørende, alt sigende. Det her taler om al-kayf. Al-kayf, hvordan Allah er. Når vi siger Allah subhanahu wa ta'ala har det, har det, har det, vi anerkender navnene, men hvordan, den tilhører kun ham og ingen andre. Lahu maqalidu as-samawati wal-ard. Allah subhanahu wa ta'ala har skæbne af himlen og jord, og har den bestemmelse over det. Yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yabsut. Allah subhanahu wa ta'ala giver til folket, hvad han vil, og åbner for folket, hvad han vil, og giver dem, som han vil, da det er hans jord, og det er hans bestemmelse. Innahu bi kulli shay'in alim. Han er bestemt vidne over alt. شرع لكم من الدين شرع لكم من الدين. الله سبحانه وتعالى har bestemt den her din, den her tro til os, og har gjort den klar, hvad den indbærer. Og læg mærke til den næste, ما وصى به نوحا. Hvad Allah har sagt til Nuh, da hans skældse har været lang, folket har ikke accepteret, oversvømmelse kom, og folket død, og skibene og indhold af skibene overlevede. Og hvad er det, Nuh kaldt til? At tawhid. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Og det vi har givet dig, Al-Qur'an. وَالشَّرَائِعَ. وَالشَّرَائِعَ, det betyder alle de retningslinjer, som du skal følge. وَالْأَحْكَامُ kan ændre sig. Fra profet til profet. Hvad folk må, hvad folk ikke må. Ligesom krigsbøderne i gamle testamente og i Injil og de andre, de skulle samles, og Allah sender lynet og brændte. Det er tilladt for os i sharia under krig. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, de vi har nedsendt til dig, og Muhammad, Al-Qur'an. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. Hvad vi har givet wasiyya. Og wasiyya, det betyder, hvad vi har haft at tale med Ibrahim og Musa og Isa, hvad de skal holde fast med hensyn til den her din. Og det er at tawhid. At ingen Gud, som er sandfærdig andet end Allah, an aqimud dina, opretholde den her din. At kalde til tawhidullah, wal iman bih, at tro på det, wa ta'atillah, at adlyde Allah, og at acceptere Allahs budbringer, og anerkende de tidligere bøger og de tidligere profeter, der blev sendt. Og Allah subhanahu wa ta'ala har sendt alle profeter med det her budskab at tilbede Allah og danne iman på Allah, at opretholde salat og kalde folk til det og betale zakah, rense sig selv fra det beskidte og anerkende haq, sandheden til Allah. Og det er, hvad hele din indbærer i alle religioner, som Allah har nedsendt. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Lad være med at være i tvivl om, hvad den indbærer. Når Allah har kaldt til tawhid, i Tawrah, eller al-Injil, eller al-Quran, så er det ens. Man må ikke sætte en partner ved siden af Allah. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. Det er noget stort. Hvad er det, du kalder de her kuffar til? At de skal ødelægge deres statuer, og de skal bekæmpe deres tro, og de skal følge Allah, den almægtige. Det er noget stort. Det du kalder til af Muhammad, når shirk har sat sig ind i deres blodår, og de kan ikke mærke andet end had i sig selv, fordi de vil seje disse statuer. Må Allah beskytte mig og beskytte jer fra det. Allahu yajtabi ilayhi man yasha. Allah vælger, hvad han vil til at være hans budbringer og hans profet. Wa yahdi ilayhi man yunib. Og retleder dem, han vil, og sætter den på den rette vej. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Ahlul Kitab, bogens folk, de har delt sig og kom væk fra Allahs kaldelse, hvor de har fået ilm, men shaitan har misvejledet dem, og de har accepteret kaldelse af shaitan. Lige en lille teori, så I kan lære af det. Et hvert handel, som folk laver i vores din, kan have en sammenligning mellem Yahud og Nasara. Og det er derfor, må du gerne kalde en handling, uden at du kalder person for Yahudi. Du kan se den person handler ligesom Yahud, og han behøver ikke være kafir, men han handler ligesom dem. På længere sigt kan han falde i det og bliver til en kafir. Og han handler ligesom kristne, så han kan falde i det. Må Allah beskytte mig og beskytte jer fra det. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. Hvis det ikke har været en lovning, som Allah har sagt, så har Allah dømt mellem folket. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. Og dem, som har arvet bogen efter dem, de er i tvivlsomheder, og deres tvivlsomheder er katastrofalt. فَلِذَلِكَ فَدْعَ. Til det skal du kalde over Muhammad s.a.s. Wastaqim min al-istiqama. Du skal være på din rette vej over Muhammad. Kama umirt. Som du blev opdraget til. Wa la tattabi' ahwa'ahum. Lad være med at følge folks lyster. Folks lyster bliver aldrig nogensinde opnåeligt. Prøv at samle 10 mennesker af hver 5 af hver køn, og kig på, hvad de vil og hvad de ønsker. Og vi snakker 10 mennesker. 5 hankøn, 5 hunkøn. Du kan aldrig nogensinde få de samme budskab ud af dem alle sammen. og du kan aldrig nogensinde tilfredsstille dem alle de 10. Hvad så med de millioner, milliarder, trillioner, alle de her mennesker, der har levet på den her jord? Hvordan skal man gøre det tilfreds som menneskeligt? Allah har lagt din, som er en retningslinje, de skal leve efter. Og hvis de ikke følger det, det er ham, der har skabt dem. Og det er ham, der har fået dem til livs. Så bliver de straffet for evigt, hvis de ikke gør. Og det er derfor, Allah sagde til Muhammad, وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ. Sæt dig selv på den rette vej. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Og lad vælge at lade være med at følge deres lyster og hvad de beder dig om. Stop det. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ مِنْ كِتَابِ. Og jeg tror på, hvad Allah har nedsendt af bogen. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. Og jeg blev bedt til at være عَادِل. عَادِل, det betyder ham, som skaber balance. Og العَادِل, det er, hvad vi har alle sammen behov for. Det er den retfærdighed, som menneskene kalder til. Hvor kuffar nu her, de siger, de kalder til adil mellem hinanden. Lovning. De siger, ja, du må gerne ytre dig, men en muslim må ikke. Du må gerne sige, hvad du vil, en muslim må ikke. Du kan gøre, hvad du vil. Du kan tage de tøj, der du vil. Vi må ikke bære niqab. Vi må ikke bære hijab. Vi må ikke vise os islamisk. Så skal de afstraffes, så skal de indlukkes, så skal de trækkes. Og Ibn Amme, I siger, at jeres demokrati er så åben. Demokrati anerkender kun én vej. Deres kaldelse og bekæmper islam åbenlyst. Allah har vist det. Allah har vist det med deres handlinger. Og vi burde anerkende det. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأمرت لأعدل بينكم. قيبلوا بيدهم التان العدل مليم يه. الله ربنا وربكم. الله أعفوس كيبا أياس كيبا. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. في هافوس هنّيّة أيها ياس. لا حجة بيننا وبينكم. خلاص. دي أوسلود. Der er ikke noget, der kan stå i vejen mellem os og jer. Vi kalder til haq, og I følger noget andet. Allahu yajma'u baynana. Allah vil samle os. Hvornår dommedagen? Wa ilayhi al-masir. Og til ham vender vi alle sammen tilbage. Subhan al-hay. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِيبَتْ من بعد ما استجيب له والذين يحاجون في الله وتدم som diskuterer med hensyn til hvad de har været i jahiliya og det er al-yahud og nasara min بعد ما استجيب له og efter at Allah subhanahu wa ta'ala har svaret på den. Og Allah subhanahu wa ta'ala har svar på dem, at de er dem, som har dykket, eller dem, hvor Allahs fred har været på dem. Ghadabullah. Allahs fred på dem, det er al-yahud. Mastujiba lahu hujjatuhum dahida. Deres bevis er forkasteligt. Og den er forkasteligt hos hvem? Hos Allah. مَسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ ضَاحِدَ. Deres bevis er forkasteligt عِنْدَ رَبِّهِمْ, hos deres skaber. وَعَلَيْهِمْ. Og hvad er der på den? وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala vil straffe dem. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Og de vil opnå en hård straf. اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Allah har nedsendt bogen, som er sandfærdig. wal mizan, vægten for at dømme mellem folk. وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبًا. Og hvor ved du det fra, at dommedagen er ikke nær? يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا. Dem, som ikke tror på det, de gør nar af det. Og siger, ja Allah, lad dem komme. Ofte hører du folk sige, jeg frygter ikke noget. Hvad kan der ske for mig? Hvordan kan det være, at jeg skal ligesom frygte noget? Hvis den her Gud, I kalder til, vil ramme mig, så kan den Gud gøre, hvad han vil, og hvad han har lyst til. Hvorfor? Hvorfor siger de her folk disse ord? Fordi de er ligeglade, hvad der venter dem. Fordi de kender ikke noget til det. Men de kommer det til at se, når de vender sig til Allahs efter død. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا. De forskynder sig dem, som ikke tror på det. وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ. Og dem, som er fasttroende, مُشْفِقُونَ Allah. Khaifun. Dem, som er troende, er i frygt position, hvad det skal ske. Da ingen kender, hvor person havner hen, subhanallahi. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقَّ. Og de ved det, at det er sandt. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Alle dem, som forveksler tiden, de er på den falskhed, som de selv har opbygget. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, han er god overfor sine skabninger, muslim og kafir, og giver dem rizq, som han vil. Wa huwa al-qawiyy al-aziz. Og han er magtfuld og ophøjet. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. Ham som ønsker at optjene flere ting, så han kan opnå dommedagen, hvor han vil få succes, så vil vi gøre det. نؤته منها, så vil vi gøre det. نزد له في حرثه, så vil vi belønne ham det bedste. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Ham som ønsker dunya og optjening af dunya, han vil opnå det. Men وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ. Ved dommedagen, hvad vil han gøre? وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ. Så vil han tabe dommedagen, og så vil han tabe Jannah, og så vil han vinde mod Allah subhanahu wa ta'ala, så vil han optjene Jahannam, så vil han optjene Jahannam. Det er svært nogle gange at forstå folk, når man kigger på dem, at de er ikke typer, der frygter noget som helst, men når de er syge, så kan man se dem, de krymper. Og de samler sig for, at de kan skabe magt. Og alligevel de bøjer sig og begynder at kalde Allah. Og når de vender tilbage fra deres svagpunkter og har samlet styrke, så går de imod Allah. Må Allah beskytte os. Må Allah beskytte os. Må Allah beskytte os. La ilaha illallah. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء. Har de her folk nogle partner, som har dannet en din, en tro, andet end det, hvad Allah er kaldt til? ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. Hvis det ikke havde været en lovning, så har Allah subhanahu wa ta'ala afgjort det med det samme. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Og dem, som er vantro, de vil få en hård straf. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا. Du kan se, de undertrykte, de kuffar, de vil føle, hvad de selv har optjent, er noget forbavsende over, når de kan se sandheden i deres øjne. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهُمْ. Og hvad de kan selv har set med deres egne øjne, og hvad der falder på dem af straf. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجِنَانِ. Og dem, som er fasttroende og har handlet i henhold til det, de vil opnå paradiset og de, der indbærer i paradiset. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. De vil få alt, hvad de har lyst til hos deres skaber. Subhanallah. Allah giver, hvad han lover. Dhalika huwa al-fadlu al-kabir. Og det er det, som er det største succes, som folk vil opnå, er Allahs jannah. Er Allah al-jannah. Allahumma izzir islam wal-muslimin, wa adhill al-shirka wal-mushrikin, wa dammir a'da'aka a'da' al-din. Allahumma abrim lihadhihi al-ummati Ibrahim Rushd. يعز فيها أهل طاعتك ويزل فيها أهل معصيتك. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن هاودهم ومن ناصرهم. اللهم عليك بكل من خذل الدين. اللهم ارزقنا حفظ القرآن وتلاوة القرآن والعمل بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم طهر قلوبنا من الدنس. اللهم طهر قلوبنا من الدنس. اللهم طهر قلوبنا من الحقد. اللهم طهر قلوبنا من كل رذيلة. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان واجعله في قلوبنا مزروعا. اللهم ارزقنا الجنة وحبب إلينا أهل الجنة. اللهم أبعدنا عن النار. اللهم أبعدنا عن النار وعن أهلها. نقول ما تسمعون ونصلي ونسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الهدى محمد بن عبد الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله الخير. Vi er nået frem til vers i surat al-Shura nummer 23, som vi tager fat i det næste uge, bi'idhnillahi ta'ala. Har I nogle spørgsmål, så værsgo. Paltalk og Facebook, hvis I har noget, værsgo.